En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Christianitterne bor på noget af Københavns allermest værdifulde areal. Og den plads er de nødt til at dele med os andre. Det mener boligminister Christian Rabjerg Madsen, som har presset hårdt på for at få christianitterne til at acceptere, at der bliver bygget almene boliger på fristaden. Det betyder, at Christiania får nogle udviklingsmuligheder, og det betyder, at Christiania også i fremtiden vil være en åben bydel. Projektet lykkedes natten til mandag. Christianitterne sagde ja. Men vil christianitterne overhovedet tage imod almindelige mennesker i almindelige boliger? Det undersøger Pilestræd i dag. Velkommen til. Jeg hedder Mette, og jeg har boet på Christiania i 35 år. Jeg kom som sådan meget ung arkitektstuderende og tænkte, wow, hvad er det her for et sted? Hvad var det for et sted for 35 år siden? Jamen altså, det var på mange måder sådan et lidt vildt sted, og det var også det, der var det sjove ved at komme som sådan en glad arkitektstuderende. Det var, at jeg mødte alle mulige slags mennesker, som jeg aldrig havde mødt før, og som jeg pludselig blev en del af. Så byggede jeg et selvbyggerhus sammen med min kæreste, og tænkte, wow, det er jo fantastisk det her. Jeg kan få lov at prøve alle mulige ting af her, og okay, det er ikke kun noget, vi tegner, som vi gjorde inde på arkitektskolen. Nej, det er også noget, jeg kunne få lov at bygge og prøve af i materialer og sådan. Hvad synes du i dag, hvad er det bedste ved Christiania? Hvad er det, du synes, der er helt specielt ved Christiania i dag? Men det er den rummelighed, der er. Altså det her med, at vi er rummelige over for hinanden, og så er det også den sådan lidt krøllede hjerne og hjerte, som der er derude, og den sjæl, der er derude. Jeg tror, det jeg er meget fascineret af, det er, at det er det her samfund, som insisterer på at ville gøre det hele selv. Altså det er lige fra, at vi selv tager hånd om vores affald, og vi selv skal organisere, hvordan vi skal renovere husene, og vi tager mange små beslutninger i nærområdet, altså sådan det nære naboskab. Man hele tiden bliver også sådan lidt mindet om at skulle fortælle, hvorfor er det her sted særligt, og så egentlig også være ret stolt af den her særlighed, der er. Og når man spørger dig, hvad det særlige er, så er det rummeligheden? Rummeligheden, og så det her med, at vi insisterer på at ville lave byen selv. Hvad med bagsiden af medaljen, det som mange taler om kritiserer kriminaliteten derude. Du har boet der 35 år. Hvordan har du oplevet, at det har ændret sig? Jamen i starten var det så meget Wild West. De scener, vi ser derovre ved porten, det er hverdagsmad. Det er simpelthen shit-handel. Det er handel med cannabis, som det bliver kaldt herude. Og det er det på mange måder også i dag. Altså hvis vi tænker på, hvordan hash-markedet og Pusher Street har indflydelse på Christiania. Det er blevet i dag rigtig, rigtig råt. Og det er vi rigtig kede af og frustreret og presset over. Men jeg tror i bund og grund kun, der er en løsning, og det er at få legaliseret det hash. Altså, jeg tror ikke, vi kan løse det på en anden måde. Du siger råt. Hvordan har du selv oplevet det? Jamen, en af mine sønners ven, han blev skudt sidste år. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe tragedie for os. Og også et eller andet synlighed i forhold til, hvor råt det er. Hvad tænkte du, da han blev skudt? Jamen, vi har været i chok lige siden. Min dreng, han er stadig meget berørt af det. Det var en af hans bedste venner. Jeg har kendt ham, siden han var 2. Han er kommet i mit hjem, og han var på alle måder en dejlig dreng. Og på en eller anden måde er han vores allesammens søn, så på den måde var det jo også et kæmpe overgreb på os alle sammen, at det har så alvorlige... Det, at han døde så tragisk, er det en konsekvens af det her, som du kalder det vilde vesten? Jamen altså, det er en konsekvens af, at vi i Danmark ikke vil kigge på de reelle problemer, der er i forhold til, at has er ulovligt. Der er så mange penge i hasmarkedet, at der lige nu er en kamp i København, på hele Sjælland og hele Danmark, og som på mange måder udspiller sig på Christiania. Og det er, lyder det som om, det værste ved Christiania. Ja. Søndag. Søndag aften var der fællesmøde, og I skulle beslutte, om I ville sige ja eller nej til en ny aftale med staten. Der skal bygges frem mod 2031 1.500 kvadratmeter almen bolig. Det svarer til cirka, der kommer formentlig omkring 300 nye beboere ud til Christiania. Hvad stemte du? Jamen i bund og grund, så skal man måske lige starte med at sige, at vi stemmer jo aldrig om noget. Så vi har jo en form, hvor vi arbejder med konsensus, og konsensus, det betyder for mig, at vi skal prøve at indeholde de bekymringer og krav og reelle kritikpunkter, som vi alle sammen har. Det skal vi kunne indeholde i et ja, altså, eller i et nej. Hvad hældte du selv til i løbet af aftenen? For mig var det at skulle sige nej også at sige, at så går vi ud af en vej, som vil have rigtig alvorlige konsekvenser for os. Både noget økonomi, men det er jeg sådan set ikke så bekymret for. Det er selvfølgelig også et rigtig, rigtig stort bekymring, men jeg tror ikke bund og grund, at det, jeg ville være bekymret for ved at gå ud af et nej-scenarie, det ville være, at vi skulle i 10 år igen have, hvad skal man sige, skulle kæmpe for vores eksistens og hele tiden skulle forsvare os. Så det ville være sådan et stort fokus på udad, og ikke særlig meget fokus på indad og udvikling og holde fast i vores, hvad skal man sige, de muligheder, vi kan få forhåbentlig i at gå ud af den vej, vi har valgt. Og den vej, I går ned af, er, at I takker ja til aftalen med staten. Og spørger man boligminister Christian Rabia Madsen og overborgmester i København, Sofie Hæstrup Andersen, begge socialdemokrater, så er den her aftale et led i en normalisering af Christiania. Jeg synes, det er et rigtig godt tilbud, vi lægger til christianitterne nu. Man får mulighed for at købe sit eget område, skabe den normalisering, som vi har været i retning af i mange år. Hvad synes du om det? Jamen, jeg er ret sådan nervøs for det der ord om normalisering, for hvad er det, vi skal normalisere? Jeg håber mere, at vi kunne bruge ordet en legalisering af Christiania, altså at vi kunne... Hvad skal man sige, som også er en anerkendelse af det, vi er og det, vi gør. Så når man bruger det der ord normalt, så er det sådan, hvad vi ændrer vores hjerner eller et eller andet. Men jeg er da glad for at læse, at han ikke mener, at det er os, han vil forandre eller gøre normale, men det er mere sådan, hvad skal man sige, det strukturelle rundt omkring os, som han vil, han vil ændre på. Nu er jeg jo ikke inde i hovedet på hverken Rabia Madsen eller Hæstrup Andersen, men jeg vil tro, at når de bruger ordet normalisering af Christiania, så må det handle om, at Christiania skal blive mere normalt, altså at Christiania skal blive mere som os andre. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det håber jeg da ikke, vi skal. Nej. Altså ikke, at der er noget galt med dig eller tak. Noget. Jeg tror mere, at jeg håber ikke, at vi skal blive så normale, at der ikke er noget unormalt tilbage ved os. Det vil jeg i hvert fald kæmpe hårdnakket for, at vi stadig skal være lidt utilpassede. Lad os se på noget af det, som virkelig er noget normalisering. Nemlig, at man vil bygge almene boliger, og at der skal flytte ca. 300 nye beboere ind. I bor i forvejen 850 personer derude. Hvordan har du det med, at der kommer ca. 300 nye beboere ind udefra? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til 300 nye beboere. Og ja. Det har egentlig været vores drøm i de sidste 20 år, at vi gerne vil være flere christianitter. Så der er egentlig ikke noget modsætning i, at vi gerne vil være flere christianitter. Er du sikker på, at det bliver christianitter? Jamen, det er da det, der er drømmen, at det bliver nogen, vi kan christianitisere hen ad vejen. Hvad vil det sige, at man bliver christianitiseret? Det kunne betyde, at det er nogen, der har lyst til at være med til at drive vores by, og har lyst til at arbejde med i vores virksomheder, eller har lyst til at være med til at tage opvasken, eller nogen, der har lyst til at være med til at stille op, når der er aktionsdag, og nogen, der har lyst til at stå tidligt op, når der er ballade et eller andet sted. Så nogen, der ligesom har lyst til at være med i det her samfund. Hvad hvis de ikke har lyst til det? Altså fordi det, som man hører politikerne sige, det er, at vi skal have nogle almene boliger. Der skal være plads til sygeplejerskerne og socioassistenterne og politibetjentene og alle de andre, som mangler et sted at bo i København. Mm. De får anvist boliger i de nye almene boliger på Christiania. Det er jo ikke sikkert, at de har lyst til at købe ind på den del af parken, der handler om fællesspisning og fællesmøder og alt muligt andet. Jamen, altså bare lige for at sige det, der bor jo både sygeplejersker og socioassistenter og socialpædagoger og håndværkere allerede på Christiania. Så det er jo egentlig ikke det der med, hvad man arbejder med, der er, skal man sige, issueet i det. Mm. Vi har taget et kæmpe socialt ansvar i mange år i forhold til at få nye beboere ind og tage hånd om både dem, der bor der, men også dem, der bruger Christiania. Mm-hmm. Så det der med at tage et socialt ansvar, det synes jeg allerede, vi gør. Jeg ved jo lidt, hvordan folk får plads ude på Christiania. Ja. Det er jo en proces. Der er en eller anden form for godkendelsesproces af folk, der skal bo derude. Mm-hmm. Men her har vi jo nogle boliger, hvor kommunen og boligorganisationen får anvisningsret. Der står nogle mennesker og mangler en bolig. De skal have et sted at bo. Det kan være, at det bliver en af de 300 nye beboere på Christiania. Mm. Det er jo ikke sikkert, at det er folk, der køber ind på hele christianit-kontrakten. Det kan bare være, at de mangler et sted at bo. Så det kan godt være, at du håber, at de bliver christianitter, men det er vel ikke sikkert? Altså de samtaler, vi har haft med både ministeren og en lille smule Københavns Kommune, det er jo, at der er rigtig mange muligheder i almen boliglovgivning i forhold til at lave bofællesskaber, for eksempel. Og det er jo det her med, at vi gerne vil udvikle nogle boligkoncepter, hvor man bor sammen, og man er fælles om tingene. Mm-hmm. Så jeg er da fortrøstningsfuld om, at vi godt kan fortsætte en eller anden udvikling, hvor dem, der flytter ind, køber ind på pakken om, at man skal være en del af et bofællesskab, man skal være en del af Christiania for at flytte ind. Men det er jo et håb, for det kan man jo ikke have som krav. Altså hvis kommunen, boligorganisationen har anvisningsret, så anviser man folk derhen, der har brug for en bolig. Og der står altså ikke nogen steder, at de skal købe ind på at være christianitter. Det tror jeg ikke, man kan kræve. Altså, vi er jo slet ikke nået dertil, at vi har kigget på de konkrete udlejningsaftaler, der skal laves. Dem skal vi lave sammen med Københavns Kommune her i den næste tid. Ja. Så det er jo noget af det, som vil være virkelig sådan vigtigt for os, det er at sige, jamen, hvordan kan vi lave en screening, en eller anden form for samtale med de nye beboere, og der tror jeg, at det her med bofællesskaber er et rigtig godt redskab, men altså, jeg tror ikke, der er nogen, der skriver sig op til at vil række hånden op og sige, at de gerne vil flytte på Christiania, hvis de ikke har lyst til at være en del af Christiania, så tror jeg, at man bliver rimelig træt af det her sted, fordi det kræver altså, at man er ret rummelig eller ret, hvad skal man sige, inkluderende i sin tilgang, hvis man har lyst til at bo der. Ellers så kommer der nogle konflikter, lyder det som om? Ja, altså det er jo derfor, vi har sagt, at det er vigtigt, at man på en eller anden måde har en dialog med de nye beboere inden. Ellers så kunne man jo få sine forældre til at lave et forældrekøb i stedet for. Nogen vil måske høre det, du siger nu, Mette Prag, og tænke, Mettes forståelse af rummelighed, det er, at man skal komme og være ligesom os, så kan man være en del af rummeligheden. Det kunne også være, der kom nogen, som slet ikke var ligesom jer. Mm. Er der plads til dem? Jamen, altså, jeg synes faktisk, vi allerede er ret forskellige. Altså, det er jo en del af pakken, kan man sige, at vi spænder rigtig vidt. Men du siger, du håber, at de skal blive christianitiseret. Ja. Det lyder også som om, at man skal være en del af en eller anden særlig sjæl eller kontrakt for at bo derude. Mm. Det er bare, jeg stiller bare spørgsmålstegn, hvor rummeligt det egentlig er. Jamen, jeg tror, at det, der er vigtigt for eksperimentet Christiania, det er jo at prøve at tage det seriøst, at det er faktisk et meget unikt måde. Og det handler blandt andet om, at man køber ind på, at man vil være med til at drive den her by og det her lokale samfund. Er det begge parter her, der skal udvikle sig? En ting er, at I siger, at der kommer 300 nye beboere, de skal kristianitiseres. Men er det også Christiania, der skal måske tænke, wow, måske er det også os, der skal forny os lidt? Altså hele det her tankesystem, alle de værdier, I har på Christiania, trænger det også til at blive udfordret lidt af nogle, hvad skal man sige, folk udefra? Altså det er jo derfor, vi gerne vil være 300 nye beboere. Det er helt klart, fordi vi har brug for, vi har også brug for, hvad skal man sige, et generationsskifte. Altså der er stadig rigtig mange kristianitter, som har været med helt fra starten, heldigvis, fordi de bærer jo på noget kulturværdi og nogle måder at gøre tingene på. Så er der en stor mellemgeneration, som jeg selv er med i, men de unge har haft rigtig svært ved at komme ind, fordi der er kun de antal boliger, der er, så på den måde er det jo også vi ser det også som et stort, hvad skal man sige, mulighed for at få en vitaminindsprøjtning og få nogle nye unge måder. Altså en ting er, at vi havde nogle tanker, da vi startede, og jeg flyttede ind i 80'erne, men altså vi er jo i 2022, og der er super mange unge, der har sprøde tanker, som har svært ved at komme ind. Så jeg håber, at der er nogle af dem, der har lyst til at starte et nyt bofællesskab. Så er det alment, men vi er 2022. Kan vi ikke også finde ud af det? Mette, lad os kigge på noget andet i aftalen. Den forpligter jeg også til det, man kalder et konstruktivt samarbejde med myndighederne om kriminalitetsbekæmpelse på Christiania. Hvordan vil I gribe det an? Jamen, det har vi allerede. Vi har allerede et konstruktivt samarbejde med myndigheder omkring kriminalitetsbekæmpelse. Det har vi haft siden vi lavede aftalen i 2011, og vi har sådan set også haft det før. Hvordan fungerer det samarbejde, synes du? Det fungerer jo på den måde, at vi taler ind imellem med politidirektører og indsatsledere og sådan noget. Det er så måske 3 gange om året, så er vi til et stort møde, et møde inde på politigården. Så får vi en briefing om, hvordan de ser bandesituationen, og hvad det er for nogle konflikter, der er. Og vi prøver at fortælle, jamen prøv at høre her, hvis I laver aktioner på den og den måde, så reagerer gæsterne på Christiania negativt. Så hvis der skal være politiaktioner på Christiania, hvordan gør vi det, uden at det ender i bål og brand? Så, er det konstruktivt, det samarbejde, der er nu, synes du? Altså, præmissen er jo, at PT at has er ulovligt, så længe at den præmis ikke er ændret, så tror jeg, at det grundlæggende er svært ved, at så kan du ikke løse den konflikt. Det har vi sagt i rigtig mange år. Så selvom I har skrevet under på, at vi skal have et konstruktivt samarbejde med politiet, så det, du siger til mig nu, det er, det kommer faktisk ikke til at ske, før man legaliserer has. Ja, så vi har jo en dialog lige nu, men vi tror ikke på, at vi får den lagt ned. Altså der skal nogle helt, altså der skal den redskabs, hvad skal man sige, kassen, der hedder legalisering eller forsøg, eller hvad ved jeg, den skal åbnes, og det har overborgmesteren jo heldigvis også sagt, at det er noget, det hun synes. Og der står der bare ikke noget om i aftalen. Der står ikke noget om legalisering i aftalen. Nej. Der står bare, at I er forpligtet til et konstruktivt samarbejde med politiet, som tingene er nu. Ja. Men det, du siger, det er, at før det skal blive konstruktivt, så er man nødt til at legalisere has. Nej, det jeg siger, at før det skal kunne lykkes at løse den gordiske knude, at du har hashandel på Christiania, så bliver man nødt til at legalisere det. Jeg kan ikke se en anden løsning. Vi har prøvet alle mulige andre måder. Vi har gjort det selv. Vi har selv forsøgt i rigtig mange år, men vi har ikke armkræfter nok til at ordne den gade. Men når det er med i den her aftale, så er det jo fordi, at politikerne og politiet håber, at aftalen kan medvirke til at bekæmpe kriminalitet på Christiania, og selvfølgelig i særlig grad den organiserede kriminalitet i Pusher Street. Tror du, det kommer til at ske? Jamen altså, de 4 linjer, der handler om, at vi skal fortsætte en dialog med myndighederne omkring kriminalitetsbekæmpende indsats, der fortsætter vi på den måde, vi har gjort hidtil. Men det kommer ikke til at ændre noget? Ja, det synes jeg ikke er vores problem, for vi kan ikke løse den. Vi kan ikke løse den gordiske knude om, at der er bandekriminalitet. Det er en ren papirtiger. Altså det punkt er en ren papirtiger. Jeg tror ikke på, at de samtaler kan løse problemet. Vi kan sådan inddæmme nogle af de største udfordringer, men vi kan ikke løse problemet, hvis medmindre der åbnes en anden værktøjskasse. Og jeg tænker også, der er også noget, som en gang imellem er frustrerende, det er, at man hele tiden hører, at Christiania skal løse det. Altså, jeg ved ikke, hvor du bor henne, men hvis du bor på Nørrebro, så ved jeg ikke, om du bekæmper hashandlen i Folkets Park eller på Den Røde Plads. Altså, som beboer, der er det begrænset, hvad vi kan. Vi kan konfrontere, vi kan en gang imellem sætte plaster på såret eller et eller andet, men vi kan ikke løse det. Men når man nu er, altså bare lige for at gå en lille smule ned den vej, det kan godt være, at der er en del, der har det sådan, fordi I jo ligesom har valgt, at lave et alternativt samfund, hvor der er nogle andre spilleregler. Mm. Og derfor har det omgivende samfund, nogen har i hvert fald, et krav med, så skal I sapshus også sørge for, at tingene foregår ordentligt inde hos jer. Mm. Og dermed, at I også har en særlig, altså I har mere en forpligtelse til at løse de problemer, end folk andre steder i samfundet, som ikke har lavet et eller andet alternativt samfund. Hvad vil du sige til dem, der mener det? Jamen altså, Christiania er jo vokset ud af sådan en 70'er drøm, hvor vi også røg has, eller vi, jeg røg ikke has i 70'erne og gør det heller ikke i dag, men altså, så på den måde er der jo selvfølgelig noget, der handler om, at man godt kan lide at ryge has, men det er jo ikke ens betydende med, at alle de negative konsekvenser, der er ved den gade, burde være på Christiania. Det burde ikke være. Altså, der skal ikke være så stor en koncentration af hashandel, som der Hvis man nyder at ryge has, så kan man jo dyrke det selv og sige til rockerne og de andre bander, der skrider helvede til. Præcis. Enig. Det kunne I jo selv have gjort. Jamen, vi kan jo ikke styre det. Jeg vil gerne blive ved med at snakke lidt om Pusher Street. Og nu kunne jeg jo mærke på dig i starten, at den sag fra sidste sommer er jo noget, der er der meget tæt på og berørt og dybt. Ja. Jeg blev nødt til at spørge dig til det alligevel. Altså, sidste sommer blev den her 22-årige Christianit dræbt på Pusher Street, en af din søns bedste venner. Der var jo også en 31-årig mand, der blev såret i den forbindelse, og politiet sagde, at det var banderelateret. Ja. Men det drab, det blev på en måde dråben, der fik bægeret til at flyde over for rigtig mange christianitter. Mm. Der blev lavet et manifest, nok er nok manifestet, hvor man skriver, Christianias stiltigende accept af markedet og dets aktører var betinget af overholdelse af få regler, som er blevet brudt gang på gang. Mm. Altså ingen vold, ingen våben, ingen hårstoffer. Det har vist sig umuligt for aktørerne på markedet at følge reglerne, og for nogle uger siden kulminerede det i et koldblodigt mord. Derfor siger vi stop nu. Mm. Der var 172 christianitter, der endte med at tilslutte sig det manifest. Var du en af dem? Ja, jeg var meget engageret i den kampagne. Ja. Og I fik jo det op på fællesmødet. Ja. Sagen blev taget op på fællesmødet, og et af jeres krav var, at fællesmødet simpelthen skulle undsige hashmarkedet. Ja. På Pusher Street. Men det blev ikke vedtaget. Nej. Hvorfor ikke? Jeg tror, at det handler om, at der på det tidspunkt stadig var mange, der troede på, at vi kunne løse det selv, og at det ikke var den vej, vi skulle gå. Så er der gået et år, og de kræfter, der ligesom sagde, det fikser vi selv, bare roligt, de har haft nu et år til at forsøge at fikse, at gaden skulle have en anden karakter. Og det er ikke løst inden for det sidste år. Det er tværtimod blevet endnu værre. Så jeg tror, vi snart er moden til at tage en ny omgang omkring det her. Nu er det nok, fordi den gruppe, som selv vil fikse det, de er også ved at give op. Hvad har de gjort sådan helt konkret for at forsøge at fikse det, siger du, i det år, der er gået? Jamen altså, jeg er ikke en del af den gade, så jeg ved jo ikke, hvad de konkret gør, men altså, det er jo noget omkring, at man prøver at have en dialog med de pusher, der er i gaden, og prøver at sige, det er ikke i orden, at jeres sælgere er så unge, at det er ikke okay, at der er coke i boderne. Altså alle sådan nogle virkelig grumme ting, det prøver, nogen at presse dem til. Men altså, det virker jo tydeligvis ikke. Men Mette, I har lavet et alternativt samfund, der hedder Christiania. Mm. I har nogle helt klare regler derude for, hvad der må foregå og hvad der ikke må foregå. Mm. I har jo klare regler for, at has er fint, men der er ingen hårstoffer. Der må ikke være nogen våben. Mm. Der er masser af våben, og der er masser af hårstoffer, og folk bliver slået ihjel derude. Mm. Så de her mennesker overholder ikke fællesskabets regler. Mm. Men jeres fællesskab er ikke stærkt nok til at tage hånd om det. Det er vel situationen på Christiania. Ja. Er det en falliterklæring for det, som Christiania burde være? Nemlig et stærkt alternativt samfund med sine egne regler, der fungerer autonomt. Er Pusher Street ikke netop billedet på, at det kan ikke lade sig gøre? Jeg tror, man skal se, at der er grænser for, hvad man kan pålægge en flok glade, kreative sjæle at skulle løse. Og det her problem, de problemer, der er i forhold til, at der er så mange penge i hasmarkedet, og den dertil hørende kriminalitet og råhed og overtrædelse af vores helt åbenlyse regler, den kan vi ikke løfte. Vi kender jo, eller jeg tror, de fleste mennesker kender Christianias slagsang. Altså, I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Mm. Er du bange for, at den her aftale kan slå Christiania ihjel? Ja, det var også noget af det, som var bekymringen i søndags. Der er nogen, der har brugt ordet, at det er trojansk hest, altså at den sådan, der kommer ridende ind et godt tilbud. Det ser ikke så slemt ud. Det er, vi skal have noget kreativt, sjovt, selvbygget noget, ja. Og så kommer det indenfor, og så langsomt, så siver det ud. Så vælter det ud med borgerlige mennesker, der skal bruge de almene boliger, og bare vil passe deres politibetjentarbejde, og ikke gider jeres fællesskab. Nemlig. Ja. Og det billede kan jeg rigtig godt lide. Så det er da en reel bekymring. Mette Prag, tusind tak, fordi du kom i Pilsen. Ja, tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johan Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.